Afiyet olsun efendim. Kolonya almaz mıydınız? Ah tabii sağ olun. Teşekkür ederim. Yok abi, kolonyayı verin. Yani kolonyayı değil, içindekini avucunuza dokayım dedim. Tabii alın, kusura bakmayın. Borcumuz ne kadar? 200. YTL mi? Yok, Avrupa Birliği avrosu. Tabii ki YTL. Ne 200 YTL'si bu ya? Aman Cihangir, sinirlenme, sakin ol. Bugün senin en mutlu günün. Mutlu günümüz diye bu kadar da bindirilmez ki canım. Kardeşim, 3-5 şey yedik, bir de pasta söyledik. Bir de firma ikramı olarak lanse ettiğiniz o siyah renkli kimyasal bileşikten içtik. Çay beyefendi, onun adı çay. Avrupa Birliği kapılarındayız. Avrupa Birliği anayasasını imza koymuş bir ülkenin vatandaşıyız diye hava basmayın lütfen. Sen de sinirlendirme adamı kardeşim. Avrupalık olmuşsunuz beyefendi ama bilinçli vatandaş olamamışsınız. Vesselam. O güzelim çayımıza siyah renkli kimyasal bileşik demeyi biliyorsunuz ama benzinli petrol ürünlerine gelen zamları bir türlü görmüyorsunuz. Petrolün varil fiyatı nerelerde, sizin haberiniz var mı? Kasanın başına geçince başka bir adam olmuşsun sen kardeşim. Ne yani? Petrol ürünlerine zam yaptılar diye sizin yemeklerde mi zamlandı? Bu böyledir efendim. Benzine zam gelince her şey zamlanır. Allah Allah. Ama ben yediklerimizin içinde hiçbir petrol ürünü tadı alamadım. Neden acaba? İçinizde benzin tadı alan var mıydı çocuklar? Çocukları siyaset malzemesi yapmayın lütfen. 95 oktanlı, 98 oktanlı. Beni bilmem ama benim musakka benzinsizdi. Yoksa o getirdiğiniz siyah renkli bileşiğin içine mi bravo kattınız? Bravo. Harika bir espri. Ama bir itirazım olacak. Beyefendi, o yemekler neyle pişiyor peki, söyler misiniz bana? Bak kardeşim, bu cevap beklemeyen soruyu bana yıllar önce Gaziantep'te bir lokantacı da sordu ama ben yemem. Sizin ocaklarınız tüplü değil, doğal gazlı canım, doğal gazlı. Ha işte burada bittin abi. Doğal gazı %5.6 oranında zam geldi. Ulan sen zam bu yemeklerine %150 mi yansıttın? Bu hangi insaf ölçüsüne sığar? Efendi, onun hepsi zamdan değil. Gelen zamla birlikte ödeyeceğiniz fiyat 125 YTL idi. Ama... Aması ne? Söyleyin bakalım, hangi masada oturdunuz? Şu cam kenarındaki. Ya o cam kenarındaki masa Boğaziçi'ni koruyor. İğne ucu kadar yer görünüyor kardeşim. Manzara parası mı alıyorsunuz yani? Olsun. Diğer masalar onu da göremiyor. Turizm mevsimindeyiz. Tarihi ve doğal güzelliklerimizi biz de kullanmalıyız. Değil mi? Bunların değerini bilmeliyiz. Değil mi? Bu güzellikler kolayına elimize geçmedi. Değil mi? Evet abi. Bu yüzden o masanın farkı da 25 yeter. Ulan hadi tamam diyelim, etti 150. Öbür 50'si ne lan? Sakin ol Cihangir, sakin ol. Allah Allah, nereden de geldik baba buraya? Baba sakin ol. Adam köşedeki psikolojik danışma merkeziyle işbirliği yapmış herhalde. İzah edeceğim efendim ama sakin olun. Bir kolonya daha alın. İstemem. Onun parasını da keserse sen. Bakın efendim, oturduğunuz masa Boğaz Gorme'nin yanı sıra VIP bir masa. Elbette bazı farkları olacak değil mi? Neresi VIP lan onun? Dijitürk seyredebiliyorsunuz. Televizyon gören bir yerde, tabaklar kutuya porselen, bardaklar kristal, kaşıklar gümüş suyuna batırılmış. 30 YTL bundan dolayı fark alıyorsun. Kalan 20 YTL'si ne? Otopark ücreti. Aa, ayıp ediyorsunuz. Otoparkımız üzerinde de yazdığı gibi ücretsiz efendim. O küverin parası. Biz küver diye bir şey yemedik kardeşim. Yemediğimiz şeyin parasını istemek ha? Sakin tecelledin, izah edeyim. Efendim, biz ISO 9000 küsür kalite belgeleri almış bir lokantayız. Bu yüzden küver uygulaması yapıyoruz. Küver nedir, izah edeyim. Lokantalarda ekmek, tuz, biber vesaire tamamlayıcılar için alınan cüzi bir miktardır. Kişi başı 5 YTL'dir bizde. 20 oradan geliyor. Ulan! Sen şöyle geç Cihangir. Ben hesabı hallederim. Çocuklar, siz babanızı oturtun bir yere. Tamam beyefendi. Hesabı ben ödeyeceğim. Kredi kartıyla mı ödemek istersiniz yoksa peşin mi? Peşinde indirim mi var? Hayır. Kredi kart ödemelerinde %2 vade farkı alıyoruz. Nasıl ödeyeceksiniz? Durun. Ben varken kimse hesap ödeyemez. Alın kardeşim şu 125 TL'yi. Geri kalanı kredi kartıyla mı şey edeceksiniz? Yok. Daha değişik bir ödeme biçimiyle tamamlayacağım. Hem de peşin. Gel lan buraya.